Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 15 lutego, minęła piąta. Trójkowy budzik. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Wiele nie trzeba, być może zaraz przytulę cię znów. Kawałek nieba znajdę w dotyku twoich ust, tak się nie skończy. Chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Swoim dotykiem łatwo uleczysz i smutek, i ból. Całą muzykę przeleję w ciebie i w uśmiech twój. Kiedy się śmiejesz, to nie potrafię bez ciebie żyć. Daj mi nadzieję, nie odmawiaj mi. Bo może jutro już zawieje inny wiatr. Być może znikniesz znów, a ja zostanę sam. O, o, o, o, o, o, ty każdym gestem, każdym ruchem dodajesz nam barw. Jesteś powietrzem, zapach twój krąży wokoło nas. Na twoich włosach spragniona spocznie moja dłoń. Będziemy razem trwać, tak bądź. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Sławek Uniadowski i Przyjaciele. Fantastycznie brzmi po godzinie piątej. No właśnie, już po piątej, więc pan synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. Uważajmy, na drogach i na chodnikach może być ślisko, bo deszcz i mrzawka. Co prawda o przymrozku nie mówimy, ale o mgłach, bo ranek miejscami mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień ma być pogodnie na zachodzie i na południowym zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno, do tego na wschodzie możliwy deszcz i mrzawka. A wiatr zachodni słaby, choć nad samym morzem umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w normie, ale powoli będzie spadało. W dzień od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do 11 stopni na Dolnym Śląsku. To jeszcze nic, bo jutro, podglądając prognozy na sobotę, od 7 stopni na Suwalszczyźnie przez 9-10 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. No i w całym kraju bardzo dużo przejaśnień. W niedzielę podobnie, od 8 do 13 stopni, analogicznie do tych regionów. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się podobnie, równie ciepły, choć w poniedziałek słoneczny, to we wtorek zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. No ale to już po weekendzie, nie wyprzedzajmy. 5 minut po godzinie 5. Słońca życzymy. Thank you. nadchodzi czas poważnych zmian. Nad bagaż bat proporcje trzyma wiza. Na kalkulę, a tu ten jest. Jak na nagranie w trójce. To Tęskno, utwór zatytułowany Łeb. 9 minut po godzinie 5. Sygnały od państwa, nie tylko pogodowe, między innymi od pana Andrzeja o tym, że w Łańcucie plus 4 nie pada. No i trzeba uważać na lekkie mgły. Niby niezauważalne, ale jeszcze. Jeszcze dziś Rzeszów, Tarnów, Mielec. To pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk w trasie. Sygnał od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki o obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo dziękujemy. W Łambinowicach plus 6 stopni. No i w drogę do pracy wybiera się pan Sławek do Opola. Nysa też z nami i na słuchu. Już plus 3. Sucho i nie wieje. Dobrego dnia życzy pani Iwona. Pan Karol z Szczepnicy o tym, że za oknem pochmurno, wilgotno, a temperatura zdecydowanie dodatnia. Plus 4. Pozytywnej energii na cały najbliższy weekend. To od pana Karola. Chyba idzie wiosna, wzdycha pan Adrian, bo jak wychodzę do pracy zazwyczaj przed 4:00, to już sobie ptaszki ćwierkają. No to już odpalamy 12-metrową furę i z trójką w drodze. To od pana Adriana. Od pana Arkadiusza z Lądka Zdroju także informacje o tym, że w drodze do pracy. Bardzo pięknie dziękujemy. I z pracy też na słuchu. Tak właśnie, wierni trójkowicze. Bardzo państwu za to dziękujemy. Pan Tomek też jest z nami. Pan Maciek o tym, że w przesiece w Karkonoszach też jak na przednówko. Jutro bieg Kajsmana, 300 zuchów. w samych szortach. Chciałby jeszcze mroźnej zimy, a tu proszę bardzo, globalne ocieplenie. No tak czy siak, atmosfera na starcie zawsze gorąca. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich Icemanów. Sygnał również od pana Grzegorza, od pana Adama, który to jeszcze przed fajrantem. Pani Monika ze Szczercowa informuje, że o 4 nad ranem kawa przyjemnie pachnie, smakuje do tego owsianka. To daje energię na cały ten dzień. Energii dodają także serdeczności od pani Kamy z Myszkowa i od pana Piotrka z Zimnego, jak pisze Zimnego w Wrocławiu. No to my odwzajemniamy, gorąco pozdrawiając. 11 minut po godzinie 5. Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy w zmian, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na wszystko się łączy w nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Zaklinam czas, gdy skradam się do twoich wag. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy w zmian, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja, tam będziesz ty. Wszystko się łączy w zmian, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na kwadrans po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś i jutro przed nami. Dziś rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe byłego szefa rządu Jana Olszewskiego. Hołd zmarłemu oddawać będzie można m.in. w kancelarii premiera, bo do jutra, do 19.00 obowiązuje żałoba narodowa. Same uroczystości będą miały charakter państwowy. Oficjalny Plan uroczystości pogrzebowych kancelaria premiera ustaliła w porozumieniu z najbliższymi zmarłego. Trumna z jego ciałem o 9:00 przyjedzie do siedziby szefa rządu. Godzinę później będzie wystawiona w holu głównym, a od północy obowiązuje żałoba narodowa. Uroczystości będą kontynuowane jutro. Wówczas były premier Jan Olszewski spocznie na stołecznych Powązkach. Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wraz z małżonkami odwiedzą dziś Muzeum byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego zagłady Auschwitz-Birkenau. Szczegóły także tych uroczystości związanych z konferencją bliskowschodnią podamy Państwu w pozostałych audycjach, także więcej w serwisach informacyjnych. I także Główny Urząd Statystyczny poinformuje o cenach towarów i usług w styczniu. Te dane GUS-u poznamy o godzinie 10:00. No i od dziś są dostępne automatycznie wypełnione rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów udostępnione mają być formularze PIT-37 i PIT-38 wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Te wypełnione rozliczenia podatkowe są dostępne do końca kwietnia na portalu podatkowym pod adresem podatki.gov.pl. Więcej w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio24.pl. 16 minut po godzinie 5:00. nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Dwadzieścia jeden minut po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że rośnie zainteresowanie obywatelstwem Rzeczpospolitej Polskiej. W ubiegłym roku dostało je rekordowo dużo cudzoziemców. Z danych MSWiA przekazanych Rzeczpospolitej wynika, że w minionym roku polskie obywatelstwo otrzymało około 5200 osób. Według dziennika to najwyższe wskaźniki od czasu wprowadzenia bardziej liberalnego prawa dla cudzoziemców od 2012 roku. I jak podaje gazeta, 1973 cudzoziemców otrzymało polski paszport w wyniku nadania przez prezydenta, a 3213 osób w drodze uznania za obywatela polskiego to właśnie obywatelstwo otrzymało. Rok wcześniej obywatelstwo polskie otrzymało 4300 obcokrajowców, w 2016 4100. Około 1/3 wniosków jest odrzucanych, dodaje dzisiejsza Rzeczpospolita, tytułując swój tekst Polski paszport pożądany. Puls biznesu o tym, że spółka Przewozy Regionalne liczy na sojusz kolejowo-autobusowy, czekając na nowe unijne rozdanie, szykuje rekordowe zakupy. Przewozy Regionalne zamierzają rozszerzyć działalność na rynku lokalnym. Spółka zawiera sojusze z przewoźnikami autobusowymi, oferując wspólną ofertę dla pasażerów. No i dzięki temu przeciwdziałamy także wykluczeniu komunikacyjnemu, co podkreśla Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych. Zależy mu, by parlament przyjął zapowiadane od dawna nowe przepisy dotyczące organizacji transportu publicznego. Zgodnie z nimi samorząd wojewódzki będzie nie tylko organizatorem przewozów kolejowych, ale także autobusowych. Przewozy Regionalne zamalują białe plamy wspólnie z połączeniami autobusowymi. To zapowiada dziś Puls Biznesu. No i dziennik Gazeta Prawna o tym, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust w związku z niedopuszczalnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej. To zapowiedziała wczoraj rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Andra Mitchell w telewizji przeprowadziła wywiad z przebywającym w Warszawie wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. W swojej relacji dziennikarka poinformowała, że w programie podróży Pence'a i jego żony jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 roku Żydzi, jak powiedziała, przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Po tej wypowiedzi zaprotestowali przedstawiciele polskich władz. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów zażądał sprostowania. Dziennikarka przeprosiła za swoje słowa. Nowy pomysł PiS, chodzi o Holokaust. Tą sprawą ma zająć się Sejm. To dziś zapowiada dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy. To na teraz. Na Budziku 24 minuty po godzinie 5. Już teraz zaglądamy do muzycznego trójkowego kalendarza, bo dziś dat 15 dzień lutego w obfitości. I tak 54 lata temu zmarł amerykański pianista jazzowy, piosenkarz, także popularny jako aktor. W 1965 roku zmarł Nat King Cole. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Fantastycznie, przepięknie, Nat King Cole i wspomnienie artysty w 54. rocznicę śmierci. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty z 15 lutego. I tak w 1857 roku zmarł Michał Glinka, rosyjski kompozytor, twórca Narodowej Opery Rosyjskiej. 109 lat temu urodziła się Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zmarła w roku 2008. 64 lata temu w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano syntetyczny diament. W 1965 roku na emigracji w Montrealu zmarł Rafał Malczewski, syn Jacka, pisarz i malarz. Zainspirowany kubizmem tworzył krajobrazy górskie, po II wojnie światowej malował kompozycje abstrakcyjne oraz obrazy o tematyce religijnej. 48 lat temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęto wprowadzenie dziesiętnego systemu miar. To był rok 1971. 40 lat temu podczas eksplozji w siedzibie banku PKO w warszawskiej Rotundzie zginęło 49 osób. To był rok 1979. 30 lat temu Sejm przywrócił Narodowe Święto Niepodległości. 11 dzień listopada, obchodzony od 1937 roku dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 28 lat temu powstała Grupa Wyszehradzka. Prezydenci Czechosłowacji, Polski i Węgier przyjęli wspólne oświadczenie o trójstronnej współpracy. Była to inauguracja tak zwanego Trójkąta Wyszehradzkiego. Rok 1991. W muzycznym kalendarzu kolejna data, tym razem urodziny Charlesa Michaela Ivorego. Angielski muzyk, znany jako długoletni perkusista brytyjskiego zespołu The Kings, kończy 75 lat. Sunny afternoon. and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. So pleasantly. Live this life of luxury. Blazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. In the summertime. Kings w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz już po 5.30 prognoza pogody. Uważajmy, bo ranek miejscami mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie na zachodzie i na południowym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno, do tego na wschodzie deszcz i mrzawka. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty. Na termometrach dziś od 3 stopni na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju 7-8 stopni. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do stopni plus 11. W muzycznym kalendarzu. Myślę, kolejna ważna data związana z 15 dniem lutego. Przypominamy te, myślę, ważne informacje, które to również z kalendarza odnotować warto, ocalić od zapomnienia. Również przypomnieć te może mniej znane nagrania i postaci, których to jakoś życie związane jest właśnie z 15 lutego. Pamiętamy, że John Halliwell, brytyjski muzyk, saksofonista i klawiszowiec Supertramp, kończy 74 lata. Joyfully, oh, playfully watching me. Budzikowe kalendarium muzyczne. Cracked bells and the washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you. So bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup, and ask for me to open up the gates for you. I want you. I want you. I want you. So bad. Honey, I want you. Now all my brothers, they've gone down to love that being without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the queen's base and talk there with my chambermaids. She knows that I'm not afraid to look at her. To me, there's nothing that she doesn't see. She knows where I'd like to be. It doesn't matter. I want you. I want you. I want you. So bad. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese suit. He spoke to me. But I did though, because he lied, because he took you for a ride, and because time was on his side, and because I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you, I want you, I want you. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza UB40, a to dlatego, że Ali Campbell, frontman formacji, kończy 60 lat. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, wspomnienia dotyczące właśnie świata muzyki. To budujące, jeśli chodzi o muzykę. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy wybierali się, mieli wejściówki, zaproszenia na dzisiejszy koncert w związku z żałobą narodową i uroczystościami pogrzebowymi premiera Jana Olszewskiego. Odwołujemy dzisiejszy koncert Jacka Savaretti'ego w Trójce. On to teraz Unplugged. I've never been the one to shout because I listen. I don't like to raise my voice. Maybe I should learn to lose my inhibitions. Let my feelings make some noise. Cause you don't know what I'm going through. When silence is all I give to you, please hear me. If you're out there, take these words and try to understand that I want you and I need you to take the hand of a quiet man. Unspoken, it's like you read between the lines. You know before the silence has been broken. Well, at least most of the time. But I don't know what you're going through. Must be something I didn't say to you. Hear me, if you're out there, take these words and try to understand that I want you and I need you to take the hand of a quiet man. Ależ pięknie nastrojowo wystąpił Jack Savaretti. Przypomnę, nie wystąpi dziś z koncertem w Trójce w związku z żałobą narodową i uroczystościami pogrzebowymi premiera Jana Olszewskiego. Dzisiejszy koncert Jacka Savarettiego w Trójce został odwołany. Za 13 minut szósta. Jak co dzień o tej porze spotkanie z Korneliuszem Pacudą i z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś utwór specjalny. Nagranie spokojne, nastrojowe, niezwykle uduchowione, bo też tytuł kompozycji Billa Monroe to My Last Days on Earth, czyli moje ostatnie dni na ziemi. Bill Monroe, twórca bluegrassu, na mandolinie pokaże Państwu, jak można przejść z ziemi w zaświaty. Kornelius Pacuda i wyjątkowe dziś spotkanie z muzyką country. Kolejne w poniedziałek o zwykłej porze, również przed godziną 6. Przed nami piątek, 15 lutego. Słońce obudzi się już za niespełna godzinę. Zajdzie przed 17, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Faustyny, Jowity, Józefata i Saturnina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 8 minut 6, teraz Eva Cassidy i London Orchestra. My darling, when autumn leaves start to fall. Przepięknie i wzruszająco. Ewa Cassidy i Londyńska Orkiestra Symfoniczna. To prawie już do usłyszenia w dzisiejszym naszym spotkaniu. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Za 5 minut o 6 serwis, potem poranne piątkowe. Zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Oh, it's easy.